श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 28वें श्लोक की मूल में चर्चा हो गई थी, भाष्य अवशिष्ट है। भगवान ने ज्ञान कर्म तथा कर्ता के त्रैविध्य को बताने की प्रतिज्ञा की 19वें श्लोक में, और 20वें श्लोक से बताना प्रारंभ किया। 19, 20, 21, 22 इन तीन श्लोकों में ज्ञान का त्रैविध्य बताया, सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामस ज्ञान, और 23, 24, 25 इन तीन श्लोकों में कर्म का त्रैविध्य बताया, और 26, 27 तथा 28 इन तीन श्लोकों से कर्ता को बताया जा रहा है तीन प्रकार का। सात्विक कर्ता को 26वें श्लोक में बता दिया गया, 27वें श्लोक में राजस कर्ता का लक्षण बताया, तामस कर्ता का लक्षण बताया जा रहा है 28वें श्लोक में। जो आयुक्त हैं का मतलब समाहित चित्त नहीं है, युक्त कहा जाता है स्थिर चित्त वाला, विक्षेप रहित चित्त वाला युक्त कहलाता है। अयुक्त का अर्थ है विक्षिप्त असमाहित चित्त, और प्राकृत है का अर्थ है जिसे जिसकी बुद्धि में कोई उचित शुभ संस्कार ही नहीं है, असंस्कृत बुद्धि वाला है। बुद्धि में संस्कार तो रहते हैं लेकिन सुसंस्कार नहीं है, जो 16वें अध्याय में बताई गई आसुरी संपत है। संपत का अर्थ है संस्कार वासना, उन वासनाओं से युक्त बुद्धि है जिसकी, वो है प्राकृत संस्कारहीन बुद्धि वाला। का मतलब बिल्कुल संस्कार रहित बुद्धि है ऐसा नहीं, संस्कारहीन कहा जाता है तो शुभ संस्कारों से रहित, बाकी अज्ञानी है और जन्म मरणादि से युक्त है तो तामस संस्कार उसके अंदर रहेंगे। संस्कार के भी अवान्तर तीन भेद है, सात्विक राजस तामस। तो सात्विक राजस संस्कार जिसके अंदर नहीं है, तामस संस्कारों से संस्कारित बुद्धि है, और वही संस्कार जन्म के समय जब अभिव्यक्त होते हैं तो स्वभाव बनकर के सामने आता है, और मुख्य रूप से प्रवर्तक होता है स्वभाव। प्रकृतिम यान्ति भूतानि भगवान कहते हैं कि प्रकृति यानी स्वभाव के अनुसार ही हरेक प्राणी की प्रवृत्ति होती है। तो तामसी संस्कार से संस्कारित बुद्धि है, सात्विक संस्कार नहीं है तो उसे कहा जाता है प्राकृत, तामस संस्कारों से संस्कारित बुद्धि वाला। और इसी के कारण स्तब्ध है, का मतलब नम्रता उसके जीवन में है ही नहीं। नम्रता तो दैवी संपत्त में सात्विक साधनों में गिनी गई है, अमानित्वम, अदम्भित्वम इत्यादि से ज्ञान के साधनों को बताते समय सबसे पहले अमानित्व, जो अमानी होगा वह नम्र होगा, अभिमान नहीं करेगा, और जो भी अपने से उत्कृष्ट श्रद्धेय है उसके प्रति विनम्र रहेगा। इसलिए स्तब्ध एक प्रकार से मानी है, जो कहा अज्ञानम यद अतो अन्यथा, ज्ञान तो बताया अमानित्वम अदम्भित्वम से लेकर के तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम ये तज ज्ञानम इति प्रोक्तम, वो 20 तो ज्ञान के साधन होने से ज्ञान है। तो कहा फिर अज्ञान क्या है, अज्ञान में अ का अर्थ है विपरीत ज्ञान, तो कहते हैं अज्ञानम यद अतः अन्यथा, तो अतः से अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत बताए गए साधन लेने हैं और उससे अन्यथा, अमानित्व का अन्यथा है विपरीत मानित्व, ये सब तो स्तब्ध है एक प्रकार से अमानित्व का अन्यथा भाव वैपरीत्य। तो जो मानी होगा वह अभिमानी होगा, वह दूसरों को दूसरों के सामने विनम्र नहीं हो सकता, स्तब्ध, और दूसरों का हितकारी होता है एक सर्वभूत हिते रता साधन होता है ज्ञान का। और ये छठ है का मतलब दूसरों की वंचना करता है, ठग है, मायावी है, कपटी जिसको कहा जाता है। और नैष्कृति कह अहिंसा, ये अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा वहाँ पर कहा था, दूसरों की जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, ये तो ज्ञान के साधनों में आता है जो सुसंस्कृत बुद्धि वाला होगा वह रहेगा अहिंसक, सात्विक कर्ता अहिंसक होता है। और ये तामस है नैष्कृति का मतलब दूसरों की आजीविका का उच्छेद करने वाला, दूसरों के जीवन निर्वहन के जो साधन हैं उन साधनों को छीनने वाला नैष्कृतिक कहलाता है। और स्वयं अपने कर्तव्य के प्रति आलसी और विषादी है, का मतलब हमेशा अवसाद युक्त चित्त रहता है जिसका। और दीर्घ सूत्री का मतलब जो अल्प समय में होने वाला कार्य है उसे बहुत अधिक समय लगाने वाला, वो दीर्घ सूत्री है। ऐसा इन विशेषताओं से युक्त जो करता है उसे तामस कहा गया। भास्कर भगवान इसी प्रकार का इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। अयुक्त शब्द का अर्थ करते हैं असमाहित, जो समाहित चित्त नहीं है वो अयुक्त है, यानी विक्षिप्त चित्त वाला, चंचल स्थित चित्त वाला, ध्यायती वह नहीं है, लेलायती वही है, जो लेला जिसकी बुद्धि में है। प्राकृत का अर्थ करते हैं अत्यंत असंस्कृत बुद्धि, बाल समह, जिसके अंदर कोई हिताहित विषयक संस्कार ही नहीं है, से हिताहित विषयक संस्कारहीन बुद्धि वाला। जैसे बालक को जो शिशु होता है उसके अंदर संस्कार प्रस्फुटित होने से, प्रस्फुटित नहीं होते हैं इसलिए उसे कुछ हिताहित का ज्ञान नहीं होता। ऐसे इसको आयु विशेष होने के कारण संस्कार अभी अप्रस्फुटित है ऐसा नहीं है, संस्कार प्रस्फुटित है लेकिन तामस संस्कार प्रस्फुटित है और सुसंस्कार प्रस्फुटित है ही नहीं, इसलिए बाल समय का मतलब अत्यंत संस्कारहीन। अस्तब्ध शब्द का अर्थ करते हैं तो दंडवत न नमति कस्मैचित, तो जैसे गड़ा हुआ कोई दंडा है खड़ा किया हुआ, वह खड़ा ही रहता है, उसके सामने भगवान भी आ जाए तो दंडे को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान है इनको नमस्कार करना चाहिए, वो जैसा रखा हुआ है ऐसा ही रहता है। ऐसे ही यह चेतन होने पर भी स्तब्धता उसके अंदर होने के कारण, अतिमानिता उसके अंदर होने के कारण वह नहीं विनम्र होता जो उससे महान नमस्कार योग्य उसके सामने आने पर भी। ये कहते हैं कि दंडवत न नमति कस्मैचित, तो जैसे दंड अचेतन होने के कारण ज्ञानहीन होने के कारण नम्र नहीं हो सकता, नमस्कार नहीं कर सकता, ऐसे यह चेतन होने पर भी विपरीत ज्ञान से युक्त है, विपरीत ज्ञान से युक्त होने के कारण किसी को भी नमस्कार नहीं करता का मतलब विनय नहीं है, अविनीत है। आचरण व्यक्ति के बुद्धि का परिचायक हो जाता है। यदि नम्रता के संस्कार होंगे, अस्तब्धता के संस्कार होंगे, तो कोई उत्कृष्ट व्यक्ति सामने आता है तो वैसा का वैसा बैठा हुआ या खड़ा का खड़ा नहीं रहेगा, नम्रता दिखाएगा, वो आचरण में आएगी, जो अंदर का होता है वो बाहर निकलता है ना आचरण में। तो इसलिए कहते हैं कि क्या, हाँ, तो ये दंडवत है जो सीधा गड़ा हुआ रखा हुआ दंड, वो स्वयं कोई आए हैं प्रतिष्ठित नमस्कार्य तो उनके सामने स्वयं नहीं गिरता है क्योंकि विवेक नहीं है, जड़ है। इतने अर्थ में यहाँ पर ये उदाहरण है स्तब्धता के लिए। और दंडवत नमस्कार करना चाहिए जो कहा जाता है वो इसके लिए कि कहीं दंडे को आप गिरा दो तो वह पूरा का पूरा लेट जाता है, गिर जाता है। ऐसे साष्टांग नमस्कार को दंडवत नमस्कार कहा जाता है, तो जैसे फिर पूरा का पूरा वो या तो खड़ा रहेगा या तो गिरा देंगे तो पूरा ही गिर जाएगा। तो ऐसे दंडवत नमस्कार करने का अर्थ है कि पूरा का पूरा नमस्कार्य के सामने झुक जाना, जैसे दंड झुक जाता है, ये कहते हैं। तो षठ का अर्थ करते हैं षठो मायावी, यानी शक्ति गुहनकारी, मायावी का अर्थ यानी षठ का अर्थ कर दिया मायावी, और मायावी का अर्थ करते हैं शक्ति गुहनकारी का मतलब अपने अंदर की जो सामर्थ्य है उसे गुहन कहते हैं, छिपा करके रखता है, यानी उसके अंदर है ठगने का सामर्थ्य, वो सामर्थ्य दिखने नहीं देता, सामने जिसको ठगना है उसको, उसके दृष्टि में यदि आएगा कि ये तो ठगने के लिए आया हुआ है, वो तो फिर सावधान हो जाएगा ना। इसलिए जिसको उसे ठगना है उसके सामने ठगाई का जो सामर्थ्य है वो छिपा करके रखता है, मित्र बन करके आता है। ऐसा व्यवहार करेगा कि लगेगा तो ये तो बहुत ही हितैषी जैसा है और ये ऐसा बन करके ठग देगा। इसलिए कहते हैं कि षठह यानी मायावी, मायावी भी जैसे अपने माइक स्वरूप को दिखाता वास्तविक स्वरूप को अंदर रखता है। माया तो दिखती है और मायावी का वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता, ऐसे ठग का ठगी स्वरूप नहीं दिखेगा, वो छिपा करके रखेगा। बाद में परिणाम सामने आएगा तब पता लगेगा हम तो ठगे गए। नैष्कृति कह का अर्थ करते हैं परवृत्ति छेदन परह। परवृत्ति इसमें वृत्ति शब्द का अर्थ है आजीविका, सुख सुविधा के साधन, और वो किसके अपने नहीं, अपने सुख साधनों को तो सुरक्षित रखता है, उनके तो क्षेम की चिंता करता है, और दूसरों के पर शब्द का अर्थ है दूसरे, तो दूसरों के वृत्ति का छेदन यानी छीनना जिसका स्वभाव है वो हो गया परवृत्ति छेदन पर। यही अभ्यास है उसका, सहजता से जो कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है कार्य करने वाले को, उस कार्य पर वो कार्य करने में कुशल। तो ये तामसकर्ता भी कार्य कुशल तो है लेकिन उसका कार्य है दूसरों की सुख सुविधाओं को छीनना, उसमें कुशल है। पर वृत्ति छेदन पर और आलसह का अर्थ करते हैं अप्रवृत्तिशील कर्तव्येषु अपि, और स्वयं का जो कर्तव्य है वह जान करके भी उसमें प्रवृत्त न होने वाला। और विषादी है सर्वदा अवसन्न स्वभाव, अवसाद कहते हैं डिप्रेशन को, तो हमेशा डिप्रेशन में ही रहता है। का मतलब उसका मोह समाप्त नहीं होता, मोहग्रस्त रहता है हमेशा। तो सर्वदा अवसन्न स्वभाव और दीर्घ सूत्री च कर्तव्यानाम दीर्घ प्रसारणो यत, दीर्घ सूत्री शब्द का अर्थ कर दिया जो अपने आलसी तो है कि प्रवृत्त ही नहीं होता, जैसा तैसा प्रवृत्त हो भी गया तो कुछ मिनटों में होने वाले कार्यों को कई दिन या महीने लगा लेता है। वो कहते हैं कि कर्तव्यानाम दीर्घ प्रसारणों, कर्तव्य का संपादन शीघ्रता से न करके अधिक समय तक खींचने वाला कार्य को, यत इसी दीर्घ प्रसारण का ही स्पष्टीकरण है कर्तव्यों के। तो यत अद्य सो वा कर्तव्यम तत् मासेन अपि न करोति, जिस कार्य को आज ही करना चाहिए या आने वाले कल तक हो जाना चाहिए ऐसा कार्य महीनों तक भी नहीं करता है, ऐसा उसे दीर्घ सूत्री कहा जाता है। तो यश्च एवं भूत, तो एवं भूत शब्द से लेना आयुक्तत्व से लेकर के दीर्घ सूत्रित्व तक के जो आठ विशेषण हैं इन आठों विशेषणों से विशिष्ट एवं भूत शब्द का अर्थ है। जो कर्ता है उसे कहा जाता है तामस कर्ता। तो एवं भूत यह कर्ता स तामस उच्यते। तो अब जो 19वें श्लोक के पूर्वार्ध में प्रतिज्ञा थी ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः, इसकी इसका उस प्रतिज्ञा का एक प्रकार से यहाँ पर समापन हो गया। तीनों की त्रिविधता को बता दिया गया, लेकिन अभी गुण भेद से त्रैविध्य बताने का जो प्रकरण है वो पूरा नहीं हुआ। तो अब किसका त्रैविध्य बताएंगे? जिनका त्रैविध्य बताने की प्रतिज्ञा की थी उनका तो त्रैविध्य बता चुके हैं। अब कहते हैं बुद्धि और धृति के त्रैविध्य को बताना है, इसलिए जिसके त्रैविध्य को बताना है उसे भी बता रहे हैं, और त्रैविध्य बताना फिर 30वें श्लोक से शुरू करेंगे। जैसे 19वें श्लोक में पहले प्रतिज्ञा हुई सूत्र रूप से, उपक्रम हुआ त्रैविध्य बताने का, और फिर उपपादन हुआ। ऐसे यहाँ अब उपक्रम कर रहे हैं त्रैविध्य का ही, अवांतर उपक्रम है ये। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं श्रृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो हे धनंजय, धनं जयति यह स धनंजय तत्संबोधने हे धनंजय, ऐसा संबोधन है। धनं जयति इति धनंजय, ये जी जय धातु से पचादि उसे मान करके कर्तार्थ में अच प्रत्यय हुआ तो बना अच। पचादि अच होता है ना, तो यहाँ संख्या थोड़ी है। हाँ, तो खच भी करेंगे तो खच का बचेगा अ, खित हो जाएगा, तो बन जाएगा सारो धातु का अर्ध धातु से गुण हो करके जे और अयादेश हो करके जया, और ये खित होने से हाँ वो अण प्रत्यय होता है कुंभकार इत्यादि में, और खित होने से वो हो जाता है चीत या खित परे रहते आगम, मित होने से ऊपर हो जाता है क्या नाम आद्यंतो टकितो में तो कित आगम अंतिम अवय होता है ना, टित होता है, तो ये कित आगम है। एक नुक ये कर लो पूर्व पद को, खित प्रत्यय परे रहते नुक आगम होगा तो नुक का रहता है वो न, तो न को फिर वो मु अनुस्वार और परसवर्ण हो करके धनंजय बन जाता। और मिदचो अंत्यात्पर, तो वो हो जाएगा तब भी अंत्य से पर होता है, तो अंत्य है ध में न में आकार, दो अच है ना उसमें, धकार उत्तरवर्ती आकार नकार उत्तरवर्ती आकार, और वो जो नकार उत्तरवर्ती आकार है वो अंत्य है उससे पर में मु धूम हो जाएगा तो मकार रहेगा, उसको मुँह अनुस्वार और परसवर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा तो धनंजय बन जाता है। हे धनंजय, तो धन दो प्रकार का होता है, मानुष वित्त दैव वित्त। तो जब राजस्वीय यज्ञ युधिष्ठिर जी ने किया उस समय दिग्विजय में अर्जुन को भेजा था तो मानुष वित्त को भी जीत लिया, और दैव वित्त होता है उपासनादि वनवास के समय, बहुत पाशुपतास्त्र इंद्र से क्या नाम शिव जी से प्राप्त करने के लिए शिव की आराधना की, वो दैव वित्त है। इंद्र के पास जाकर के इंद्र को भी प्रसन्न कर लिया, वो दैव वित्त है। और तब जाकर के वो देवताओं की प्रसन्नता से कहीं एक अस्त्र प्राप्त कर लिया तो महाभारत में वो विजय पा सके, इसलिए वो दैव वित्त वो भी प्राप्त कर लिया। और इसलिए धनंजय, हे धनंजय संबोधन है। तो बुद्धेर भेदम का मतलब बुद्धि के भेद, और केवल बुद्धि के ही नहीं, धृतेश्च भेदम शृणु। हे धनंजय, बुद्धि के भेद को और धृति के भेद को मैं बता रहा हूँ तो इन भेदों के प्रतिपादक मेरे मुख से निकलने वाले वाक्यों को ठीक से सुनो, मतलब उन वाक्य श्रवण में अपने मन को समाहित कर लो, सावधान चित्त होकर के सुनो। तो कहे पहले ज्ञान कर्म और कर्ता के त्रैविध्य को अपने बताते समय इनके त्रैविध्य का प्रयोजक को गुण को माना, ऐसे ज्ञान बुद्धि और धृति का त्रैविध्य जो बता रहे हो, भेद बता रहे हो, तो प्रयोजक क्या है इनके भेद का, तो कहा जो वहाँ प्रयोजक था वही, वहाँ भी गुण भेद को लेकर के ज्ञान कर्म कर्ता का त्रैविध्य बताया, और यहाँ पर भी बुद्धि तथा धृति का त्रैविध्य बताऊंगा मैं तो क्या होगा, गुण को ही प्रयोजक मान करके बता रहा हूँ। इसलिए गुणतः का अर्थ है गुण भेद को लेकर के ये बुद्धि के त्रिविध भेद हैं, धृति के भी त्रिविध भेद हैं, उसे मैं जिन वचनों से बता रहा हूँ उन वचनों को ठीक से सुनो, यानी उन वचनों को सुनने के लिए अपने चित्त को सावधान करो, समाहित करो। हाँ, तहसील है गुणतः में। तो प्रोच्यमानम अशेषेण त्रिविधम, त्रयो विधा अस्य भेदस्य इति त्रिविधम, ये बन जाता है। वो धा प्रत्येक होता है पहले विधा में, प्रकार वचने धाच, थाल एक होता है अन्यथा आदि में, और धाज भी होता है क्या, तो वहाँ विधा बनता है। तो विधा का अर्थ है प्रकार, और टा बनत है, और ये जो है त्रि शब्द है संख्या का वाचक, तो त्रयो विधा यानि प्रकारा यस्य, ये बहुव्रीहि समास है, स त्रिविधा भेद, तो द्वितीय का एक वचन है तो त्रिविधम ऐसे बनेगा कि त्रिविधम बुद्धेर भेदम त्रिविधम धृतेश्च भेदम मया प्रोच्यमानम श्रृणु, मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनो। प्रोच्यमानम में शानच है, कर्मार्थ में लट प्रत्यय हुआ, लट के स्थान पर शानच हुआ। प्रउपसर्ग है, वच परिभाषणे धातु है। तो प्रोच्यमानम का मतलब कथ्यमानम, तो मेरे द्वारा कहा जाने वाला क्या, तीन प्रकार का बुद्धि का भेद, बुद्धि भेद का ही विशेषण है प्रोच्यमानम। और कैसा बता रहा हूं, तो अशेषेण, तो अशेषेण और पृथक्त्वेन। तो अशेषेण का अर्थ है यथावत, यानी सात्विक बुद्धि जिस प्रकार की होती है उसका पूरा व्यवस्थित लक्षण, ऐसे राजसी तामसी बुद्धि जैसी होती है वैसा ही उसे मैं बता रहा हूँ। तो ये अशेषण हो गया, और पृथक्त्वेन का अर्थ है इन तीनों को बिल्कुल अलग अलग विवेकता, पृथक्त्वेन का अर्थ निकलेगा विवेकेन, और अशेषण का अर्थ निकलेगा कि यथावत। तीनों सात्विक बुद्धि, राजस बुद्धि, तामस बुद्धि, तीनों के तीनों जैसी है वैसी ही बताना, वो हुआ अशेषेण कथन। और इन तीनों का आपस में संकर न होने देना, ये हुआ पृथक्त्वेन कथन। सात्विक बुद्धि के अंदर तामस राजस बुद्धि का अन्वेषण न होने देना लक्षण में, तो ये हुआ पृथक्त्वेन कथन, विवेकतः कथन। इसलिए अशेषेण और पृथक्त्वेन प्रोच्यमानं बुद्धेर त्रिविधं भेदं श्रृणु। ये व्याख्या है भाष्य में, बुद्धेः भेदं धृतेश्च एव भेदं गुणतः सत्वादि गुणतः त्रिविधं श्रृणु। तो बुद्धि का सत्वादि गुण निमित्तक तीन प्रकार का जो भेद है उसे सुनो, और धृति के भी तीन प्रकार के भेद को सुनो। इति सूत्रोपन्यासः, ये वक्षमान अर्थ का सूत्र रूप से ग्रहण है। यहाँ पर उपन्यास कहते ग्रहण को, यानी एक वाक्य में वक्षमान अर्थ को बताने के लिए संग्रहित करना, ये सूत्रोपन्यास कहलाता है। आने वाले छह श्लोकों के द्वारा जिस अर्थ का उपपादन करना है, स्पष्टीकरण करना है, उस अर्थ को आधे श्लोक में संग्रहित कर दिया। इसलिए ये बुद्धेर भेदम धृतेश्चैव गुणतस् त्रिविधम श्रृणु, ये पूर्वार्थ माना जाता है सूत्र सूत्रात्मक। और ये सूत्रोपन्यास है, मतलब वक्षमाण अर्थ का संक्षेप से ग्रहण है, संक्षिप्त स्वरूप बताने वाला वाक्य है, वो सूत्र है। और प्रोच्यमानम अशेषेण इत्यादि से अब वो उपपादन शुरू होता है। इस अभिप्राय से आगे कहते हैं कि प्रोच्यमानम, इसका अवतरण लिखते समय आनंद गिरी जी ने लिखा कि सूत्र विवरणम प्रतिजानीते, जो पूर्वार्ध सूत्रात्मक है उसका विवरण यानी स्पष्टीकरण उपपादन की प्रतिज्ञा करते हैं इस 29वें श्लोक के उत्तरार्ध में। पहले सूत्र हुआ, सूत्र का ग्रहण और उस सूत्र की व्याख्या करनी है, विवरण करना है, तो विवरण करने की प्रतिज्ञा एक प्रकार से विवरण का अवतरण रूप ये उत्तरार्ध है, इसलिए कहते हैं विवरणम प्रतिजानीते। आनंद गिरी जी, तो प्रोच्यमानम अशेषेण, ये है पूर्वार्ध की व्याख्या की एक प्रकार से प्रतिज्ञा कि ये संग्रह रूप से जिसे बताना हमने स्वीकार किया है उसका विवरण मैं आगे कर रहा हूँ स्पष्ट रूप से। अशेषेण का मतलब यथावत, और पृथक्त्वेन का अर्थ करते हैं विवेकतः। तो प्रोच्यमानम कथ्यमानम, प्रोच्यमानम का अर्थ हुआ, अशेषेण का अर्थ करते हैं निरवशेषतः यानी यथावत, और पृथक्त्वेन का अर्थ कर दिया विवेकतः। धनंजय शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए अन्वर्थ है इसे बताने के लिए। कहते हैं कि दिग्विजये मानुषम दैवंच प्रभुतम धनम अजयत, तेन असो धनंजय अर्जुन। दिग्विजय के समय अर्जुन ने पर्याप्त, प्रभुतम का अर्थ पर्याप्त, मानुष वित्त तथा दैव वित्त को जीत लिया। तेन यानी धन को जीतने के कारण अर्जुन को कहा जाता है धनंजय। तेन असो यानी अर्जुन धनंजय, असो अर्जुन धनंजय। आगे हैं, अब बुद्धि के तीन प्रकार तीन श्लोकों में बता रहे हैं। पहले सात्विक प्रकार बताते हैं, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षंच यावेत्ति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी। तो हे पार्थ, पूर्व श्लोक में धनंजय संबोधन था, यहाँ पर पार्थ संबोधन है। पृथाया अपत्यम कुमान पार्थ, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय हुआ तस्यापत्यम सूत्र से। तो पृथा कुंती हैं, उनका पुत्र पार्थ, आदि वृत्ति वगैरह सब होकर के पार्थ। हाँ, अण प्रत्यय हुआ, हाँ, पृथाया अपत्यम, पृथा स्त्रीलिंग है ना, रमा की तरह रमाया, ऐसे पृथाया। तो पृथाया अपत्यम इस अर्थ में वो होकर के फिर वो ताप की निवृत्ति होती है और ये हो जाता है आदि वृत्ति। तो पार्थ बन जाता है पुल्लिंग में। आगे है, हे पार्थ, यह संबोधन हुआ, संबोधन करके कहते हैं कि सा सात्विकी बुद्धि, वह सात्विकी बुद्धि है। कौन सी बुद्धि सात्विकी है? तो कहते हैं या प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्याकार्ये भयाभये बंधमोक्षंच वेत्ति, जितने भी द्वितीयांत हैं वे वेदन के कर्म हैं, वेत्ति क्रियापद हैं, और वेत्ति क्रियापद का कर्ता है या बुद्धि, या बुद्धि वेत्ति सा सात्विकी, ऐसे लगा, जो जानती है, व्यक्ति का अर्थ है जानती है, विद ज्ञानी धातु से व्यक्ति बना, उसका कर्ता है बुद्धि, तो जो बुद्धि जानती है वो सात्विक है। किसको जानती है? तो ज्ञान सविषय होता है ना, तो ज्ञान के विषय को बताया जा रहा है, आठ विषय बताए हैं, प्रवृत्तिम निवृत्तिम दो, कार्याकार्य चार हो गए, कार्याकार्य दो है ना, भयाभय इसमें भी दो हैं, छह हो गए पूर्वार्ध में, और बंधम मोक्षम, ये जो आठ है इन आठों को वेत्ति पूर्व श्लोक से अशेषेन को भी ले आइए और पृथक्त्वेन को भी ले आइए। तो या बुद्धि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च अशेषेन पृथक्त्वेन वेत्ति, सा सात्विकी बुद्धि ऐसा लगाइए। या बुद्धि अशेष कार्याकार्ये अशेषेन पृथक्त्वेन च वेत्ति, सा सात्विकी। या बुद्धि भयाभये अशेषेन पृथक्त्वेन च वेत्ति, सा सात्विकी। और या बुद्धि बंधम मोक्षं च अशेषेन वेत्ति, सा सात्विकी, ऐसा लगा दीजिए। इसमें से बंधा बंध, बंध और मोक्ष ये दो तो साध्य के बोधक हैं, फल के बोधक पद हैं, और पूर्वार्ध में जो छह हैं वे साधन हैं। तीन हैं बंध के साधन और तीन हैं मोक्ष के साधन, इसलिए ससाधन बंध को और ससाधन मोक्ष को जो बुद्धि अशेषेन यानि यथावत और पृथक्त्वेन यानि विवेकतः वेत्ति, ससाधन बंध का यथार्थ ज्ञान जिसको है और ससाधन मोक्ष का भी यथार्थ ज्ञान बंध तथा बंध साधन से विवेकतः जिसको है, जिस बुद्धि को है, उस बुद्धि को कहा जाता है सात्विक बुद्धि, ये यहाँ पर कहते हैं। तो प्रवृत्ति शब्द का अर्थ है यहाँ पर प्रवृत्ति मार्ग, जो कर्म मार्ग है, कर्मनिष्ठ प्रवृत्ति मार्ग, जो बंधन का हेतुभूत कर्म मार्ग है, फलाशक्ति तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वक किया गया जो कर्म, जिसे पहले यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्मबंधन से कहा गया कि जो ईश्वर प्राप्त्यर्थ कर्म है उससे पृथक कर्म वो है संसार की प्राप्ति के लिए, लोकांतपाती फल विशेष की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म, उसे यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म कहा जाता है। अन्यत्र में स्वार्थ में त्रल, क्या नाम, प्रथमांत से त्रल प्रत्यय है, इसलिए अन्यत्र का अर्थ है अन्यत्र। जो कर्म है वह बंधन का हेतु है लोक यानि प्राणियों के, मनुष्यों के, और यज्ञार्थ कर्म वो बंधन का हेतु नहीं है। तो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द से लेना यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म जो संसार की प्राप्ति का हेतु है। संसार अंतपाती त्रिविध जो फल है, इष्ट अनिष्ट मिश्र, पहले बताया, वह अत्यागी को प्राप्त होता है, त्यागी को नहीं। वह फल प्राप्त कराने वाला मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि, मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि या मनुष्य योनि में जन्म दिलाने वाला कर्म, उसे यहां पर प्रवृत्ति शब्द से लेना है। संसार प्रापक कर्मानुष्ठान, कर्म कर्मानुष्ठान तो कार्य शब्द से आएगा और कर्म मात्र को यहां पर प्रवृत्ति शब्द से लिया जा रहा है, जो बंधन का हेतु कर्म है, और निवृत्ति शब्द से लिया जा रहा है जो सन्यास को, बंधन के हेतुभूत कर्म का परित्याग रूप जो सन्यास है। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते से बताया गया जो सन्यास है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, इससे बताया गया जो सन्यास है, पुत्रेसनायाश्च वित्तेसनायाश्च लोकेसनायाश्च युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, इस वाक्य के द्वारा बताया गया जो सन्यास है, वैराग्य पूर्वक विविधिशा सन्यास, उसे निवृत्ति शब्द से लेना, ज्ञान के अंतरंग साधन रूप सन्यास को। कर्म भी ज्ञान का साधन है, लेकिन वह चित्त शुद्धि, नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य ये सन्यास का अधिकार प्रापक है, सीधे ज्ञान का प्रापक नहीं। और फिर उपरति साधन चतुष्टय में बताई गई समाधि षट संपत्ति में जो है, उस उपरति को यहाँ पर निवृत्ति शब्द से लिया जा रहा है। और इस उपरति को भी प्रवृत्ति से, प्रवृत्ति शब्दित कर्म से पृथक्त्वेन यानी विवेकतः निवृत्ति शब्द के अर्थ को जो सुव्यवस्थित जानता है, ठीक से जानता है, प्रवृत्ति पदार्थ बंधन का हेतुभूत कर्म है, निवृत्ति पदार्थ विवेक तथा वैराग्य पूर्वक सन्यास है, ऐसा प्रवृत्ति पदार्थ तथा निवृत्ति पदार्थ को अशेषेण यानी यथावत और एक दूसरे से विविक्ततया जो जानती है बुद्धि, वह सात्विकी बुद्धि है। सात्विक बुद्धि में हमारे द्वारा किया जाने वाला स्वयं जो कर्म है, स्वयं का ही वही कोषकार के द्वारा निर्मित कोष जैसे उसी के बंधन का हेतु बन जाता है, अविवेक पूर्वक निर्माण किया गया, ऐसे अविवेक पूर्वक यदि हम कर्म करते हैं तो वही हमारे बंधन का हेतु होता है, ऐसा जो जानता जानती है बुद्धि। और कर्म चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य मात्र तक ही पहुंचाता है, और ये यदि हमारे जीवन में आ गया तो अब इसको छोड़ करके इसके अंतरंग साधनों का ज्ञान के हमें अनुष्ठान करना चाहिए। योगारूढ़ हो गए हैं तो शम को अपनाना है, उपरति को अपनाना है, ऐसा जो जानती है बुद्धि ठीक ठीक, तो उसे कहा जाता है सात्विक बुद्धि। इसलिए प्रवृत्ति हुआ बंधन हेतु कर्म, निवृत्ति पदार्थ हुआ ज्ञान का अंतरंग साधन उपरति शब्दित सन्यास, कर्म सन्यास। और कार्याकार्ये कार्यंच अकार्यंच, न कार्यम अकार्यम, ये नए तत्पुरुष समास है। और फिर कार्यंच अकार्यंच इति कार्याकार्ये, यही तरितर द्वंद्व समास है। तो कार्यम का अर्थ है करना और अकार्य का अर्थ है न करना। तो कर्तव्य जो है उसका करना और अकर्तव्य का न करना, ये कार्य कार्य शब्द का अर्थ है कि शास्त्र जिससे बंधन होता है उसे करने के लिए मना कर रहा है। अर्जुन को भगवान ने कहा माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म फल के हेतु तुम मत बनो। माँ कर्म फल हेतुर्भू का अर्थ है माँ निषेध अर्थ में है, तो कर्म फल के हेतु तुम मत बनो। कर्म फल का हेतु कैसे हुआ जाता है, तो कर्तृत्व अभिमान तथा फलाशक्ति से युक्त होकर के कर्म करोगे तो कर्म फल के हेतु बनोगे, इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्त है मा फलेषु कदाचन। तो कर्म फल में अधिकार नहीं है तो जिसमें अधिकार नहीं है उसकी इच्छा रखना, ये कर्म फल का हेतु बनना है। कर्म फल है संसार, तो संसार का हेतु बनने का अर्थ है संसारी बने रहना। तो संसारी बने रहने का अर्थ है ऊंच नीच मध्यम योनि में जन्म ग्रहण करना। तो ये कर्म फल हैं इष्ट अनिष्ट मिश्र शब्दित, ये तीन प्रकार की योनियों की प्राप्ति। और इन तीन प्रकार की योनियों में जिससे जन्म होगा ऐसा कर्म तुम मत करो। माँ कर्म फल हेतु रहो, यदि इन तीन प्रकार की योनि में जन्म दिलाने वाला कर्म ही करोगे तो निश्चित ही संसार के हेतु बनोगे, ये पहले कहा है ना। तो उसके लिए अकार्य बंधन के हेतुभूत कर्म का न करना, उसे छोड़ना है, ये मेरा अकर्तव्य है, इसको नहीं करना है। ये निर्णय ठीक ठीक जो बुद्धि करती है, और कर्म फला शक्ति तथा कर्माशक्ति से रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि से किया गया कर्म यज्ञार्थ कर्म होता है, वह स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात के अनुसार हमें मोक्ष तक पहुंचाता है। चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तुएक वैराग्य द्वारा जिज्ञासा उत्पन्न करके ज्ञान का साधन बन करके वो मोक्ष का हेतु बन जाता है। इसलिए त्रायते महत्व भयात का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया कि मरणादि रूप महान भय से वो रक्षा करता है, अमृतत्व की प्राप्ति कराता है परंपराया ज्ञानादि का साधन बन करके। तो वो है कार्य यानी कर्तव्य। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति इत्यादि अधिकारी विशेष के लिए आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारणमुच्यते इत्यादि शास्त्र वचन जिसे कर्म निष्काम कर्मानुष्ठान से साध्य जो ज्ञानाधिकार रूप प्रयोजन है वह अभी प्राप्त करना है, योग्यता अर्जित करनी है, उसे कहा गया कि वह कर्माशक्ति तथा फलाशक्ति से रहित होकर के कर्म करें सात्विक कर्ता बनकर के। सात्विक कर्ता बनने के लिए पहले सात्विक बुद्धि हो और ये ठीक ठीक निर्णय कर सके तो वो सात्विक कार्य में लगा पाएगी। अफल प्रेप सुना कर्म ये सब करा पाएगी। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते, ये जो सात्विक कर्म है वो तब हो सकता है यदि ठीक ठीक निर्णय लेने वाली कार्य कार्य का ठीक ठीक निर्णय लेने वाली बुद्धि हो, तभी बंधन के हेतुभूत कर्म को छोड़ सकता है और मुक्ति के साधनभूत जो कर्तव्य है उसे अपना सकता है। इसलिए सात्विक बुद्धि की जरूरत है। तो इसलिए कहा कि कार्यम यानी मोक्ष का परंपरा या अनुष्ठेय जो साधन है उसी का अनुष्ठान का ठीक से जिसे ज्ञान होता है यही मेरा करना कर्तव्य है, इसी को करना चाहिए, ऐसा निर्णय जो लेती है, और अकार्य यानी ये कर्म सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म बंधन का हेतु है इसलिए इसे मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्णय जो बुद्धि लेती है उसे कहा जाता है कार्या कार्ये अशेषेन विवेकतः या बुद्धि वेत्ति सा सात्विकी, वो सात्विकी बुद्धि है। भयम भया भय और बंध मोक्षम या वेत्ति इन पर विचार अभी बाकी है, समय काफी हुआ, कल करेंगे।